Ik kan wel. Ik heb wel ruimte nodig. Ja, maar ja. Ja, dit is logistiek overleg waar je natuurlijk helemaal niks mee te maken hebt, lieve luisteraar. Nee, ik kan hem wel meenemen dat ze dan. Wanneer is die in appels gaan houden? Maar ja, ja, we zijn weer terug. Bij het Snowboarden Camp 2024 op Papendrecht Noord. Kom lekker kamperen. Want je kan hier gewoon je naartoe komen met je tentje naar Papendrecht Noord, de PNR. Dat is niet in de buurt van een trein zoals gebruikelijk bij PNR, maar. Oh, wel in de buurt van een bus. Ik probeer nu te fietsen, maar dat gaat heel moeilijk. Ik heb een OV-fiets. Dat is heel handig voor de track and trace. Kunnen ze nu zien dat ik op weg ben naar de circus tent. Van een zijn met betrekking tot grenzen. This one is about sharing information about borders. Oh. So it's not the reading. Ah, it's not the reading. So you wanna? I will stay there. You're going to attend. Okay. I will join you. Yeah. Oké, dat is, ik ga even kijken waar de wind weg is. Die meneer van net, dat was ik vermoed Belgische meneer die iets kon vertellen over street medics. En dat gaat hij zo meteen doen. En ik sta hier nu vol bewondering te kijken naar iemand die palen aan het slaan is. Hallo, we zijn live op Radio Pattenpoe. English? Nederlands? No thanks. Okay. Do you mind if we listen to your no. beating? No. Ja, er is iemand. Is code geel English or Nederlands? English. It's like code yellow. It seems, which is like a lot of wind, or? Yes, it was a lot of wind. Nou, deze meneer is gewoon lekker palen aan het vastslaan, want de wind is behoorlijk sterk. This is what happens. De wind is zo sterk dat de palen, er zijn ijzeren palen in de grond geslagen. Maar de wind is zo sterk. Oh jezus. De wind is zo sterk dat de palen worden uit de grond gerukt. Dus die moeten eventjes opnieuw goed vastgezet worden. En dat is een flinke kust. Er moet flink geramd worden op de palen. Dus ondertussen is er een workshop bezig waar we niet bij kunnen zijn, denk ik, over borders, over grenzen. Daar gaat het natuurlijk om over, de grenzen. Nou, grenzen zijn dodelijk. Even een beetje proberen uit de wind te staan. Even kijken naar twee mensen. Oh yeah, more than one is loose and the entire tent will go. Yeah. No, one by one is better. Don't worry, we'll get each other. I'm not sure what your native tongue is, but I'm pretty sure I won't speak a word of it. So. zo is er weer een metalen paal verdwenen in de grond hier. Het is een heel mooi groot open groen veld met toch wel redelijk gevarieerd gras. Het is voornamelijk natuurlijk Engelse rijgras, want dat is dat is de biologie dat dat goed is. Maar er groeien hier gelukkig ook andere dingen, want we hoeven hier geen koeien van te leven. Of beter gezegd, boeren. Dat was het aanspannen van de spanband. Weer een paal gezekerd. Nou, alle palen moeten opnieuw geslagen worden, dus het is een behoorlijke klus.